कि देखो कि कहाँ चला गया भाई। असत्कार घटादी नाम अस्मत् पक्षी हो गया ना, असत्कार्यवादी दोषांतरम किंच किंच अभिव्यक्ति मात्र कारणम अपेक्ष उत्पद्यन्ते इति सत्यम प्रतिपत्त, ये हो गया ना किंच। हाँ, किंच असतश्च सद्भावे सतश्च असद्भावे न कश्चित प्रमाण प्रमेय व्यवहारे विश्वास कश्चित चा, यहाँ भाष्य हो गया था। परमते मानमेय व्यवहारे क्वचिदपि विश्वासो न कश्चित इत्यत्र हेतु मा, क्यों नहीं विश्वास होगा भाई, हमारे मत में मान में व्यवहार में कहीं भी विश्वास नहीं होगा, इसमें कुछ हेतु तो तुम्हारे कहने मात्र से तो नहीं हो जाएगा। तब उसमें दे रहे हैं कि देखो सद सदैव असद असदैव, अरे वो तो बहुत पहले आप चले गए, वो तो कभी हो गया, भाव कहाँ किंच का हो गया, असत कार्य बाधे दोषांतरमा किंच में हो गया, पर मते मान में व्यवहार क्वचिदपि विश्वासो न कस्यचित् इत्यत्र हेतु मा, यहाँ आ गया। भाव पे प्रतीक का तो पहले कभी हो गया कि एवमिति परिभाषा अनुसारेण इत्यर्थ, अगर सनात उत्पत्ति अपेक्षा याश्च शेषा, ये तो बहुत पहले हो गया था। कथम तरहि तन्मते घटादी नाम कारण अपेक्षा, ये हो गया। अब घटादी नाम अस्मन पक्षे प्रागपि कारणात्मना सतम, घटादी तो हमारे पक्ष में पहले ही है ना, तो अव्यक्त नाम रूपाणाम अभिव्यक्ति, खाली जो है हमारे यहाँ अव्यक्त जो नाम रूप था उसकी अभिव्यक्ति हुई, ये सामग्री में अपेक्षा पृथक अभिव्यक्ति संभवान, उस सामग्री को लेकर के पृथक अभिव्यक्ति हो जाएगी, इसलिए न किंचित जो है अवध्यम, हमारे पक्ष में कोई दोष नहीं आएगा, दोष आएगा असत कार्यवाद पक्ष में। अब कहते हैं कि सद सदैव असद असदैव इति निश्चय अनुपत्ति, जगत में तो ये निश्चित है ना, जगत में एक निश्चित है, घड़ा है, ध्यान में आए कि नहीं, खड़ा है तो वो रहेगा, तभी वो दुकान से खरीद करके ले आएगा, और बंध्यापो तो नहीं है, तो जो चीज नहीं है, जैसे माया से कोई चीज दिखाता है तो सोचता है कि यह असत है, तो उसको तो नहीं खरीदेगा कोई, कोई चीज दिखाई देती है और जानता है कि ये है नहीं, तो उसको तो नहीं खरीदेगा कोई। तो जब व्यवहार में जानता है असत असत ही है और सत सत ही है, भाव भाव ही है और अभाव अभाव ही है, अभाव से भाव नहीं हो जाएगा, भाव से अभाव नहीं हो जाएगा, ऐसा जगत में मान करके ही सारा का सारा व्यवहार होता है। तो जब तुम्हारे यहाँ अभाव से उत्पत्ति हो जाएगी और भाव का अभाव हो जाएगा, तब फिर जो है वह कैसे बनेगा, ये विश्वास ये व्यवहार में विश्वास ही चला जाएगा। नहीं सत तथैव इति निश्चितम तस्यैव पुनः असत्त्वं प्राप्ति इष्टत्वात् नच असत तथैव इति निश्चयः तस्यैव सत्व प्राप्ति उपगमात्। अतो यन्मानेन सद असद वा निर्णीतम तत्तथा इति विश्वासाभावान् मान वैफल्यम इत्यथः। काय की जो है सत तथैव, सत सत ही है ऐसा निश्चय करते हैं, तस्य पुनः उसी का असत्व प्राप्ति न इष्टत्वात्, वही यदि असत को प्राप्त हो जाए तब तो इष्ट नहीं होगा, अब इष्टत्व तो न आएगा पहले वाला है। सत तथैव इति निश्चितम तस्यैव पुनः असत्व प्राप्ति है वह न इष्टत्व, और न च असत तथैव, असत असत ही है इति निश्चय, तो असत असत असत एव इति निश्चय। अब तस्यैव सत्व प्राप्ति उपगमात, उसी के सत्व प्राप्ति यदि उपगम होगा होगा तो इसलिए न इष्टत्वात्, ऐसा इष्ट नहीं है। अतो यन माने न सत, इसलिए प्रमाण के द्वारा व्यवहार में जिसको हम सद मानते हैं अथवा जिसको असद मानते, जिसका सत करके निर्णय किया जिसका असत करके निर्णय किया, तत् तथा वह वैसे रहेगा। ये विश्वास का अभाव यदि हो जाएगा तो मान वैफल्यम, तो प्रमाण का वैफल्य हो जाएगा। जैसे वैकल्यम, वैफल्यम हमारे में है, आप में क्या है? हाँ वैफल्यम तो कहा ही है, तो प्रमाण का वैफल्य हो जाएगा, क्या फल मिलेगा? एक पश्चिम देश के वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि यदि कच्छप को और सबसे तेज दौड़ने वाले किसी घोड़े इत्यादि को एक साथ दौड़ा दिया जाए तो वो उसे आगे नहीं जा सकता। कहा कैसे नहीं जा सकता? कहा कि जो काल का सबसे छोटा अंश है उसमें कच्छप भी देश का सबसे छोटा अंश पार करेगा, अब काल के छोटे अंश में घोड़ा भी सबसे छोटा अंश पार करेगा तो आगे कैसे जाएगा? कहा कि ऐसी बात यदि कोई कह भी दे तब इसको कोई मान लेगा? इसको कैसे मान लेगा? अरे एक निर्णित है कि घोड़ा तेज दौड़ने वाला है, वो जो है ले जाएगा, अब कच्छप पर कोई बैठ के थोड़े जाए, इस सिद्धांत को कैसे मान सकता है? इसलिए तुम्हारी बात जो है तुम तर्क से भले ही कह दो पर इस सिद्धांत को कैसे माना जा सकता है? जगत में मानते ही सद है या असत है, सत मान करके व्यवहार करते हैं, असत ये भाव रूप है या अभाव रूप है, तो भाव रूप मान करके एक का व्यवहार करते हैं, एक का अभाव रूप मान करके व्यवहार करते हैं। अब तुम कहो कि अभाव झट भाव हो जाएगा, भाव अभाव हो जाएगा, तब तो फिर सारा व्यवहार ही गड़बड़ जाएगा, इसलिए ये नहीं माना जा सकता है। तो ये बता दिया कि व्यवहार का जो है सद असदेव, सद सदेव असद असदेव इति निश्चय अनुपत्ति। अब सदैव कारणम कार्याकारम आपद्य कार्य व्यवहारम निर्वहति इति अध्युपगमात् नास्ति संबंध अनुपपत्ति इत्याशंक्य अपराधान्तान्मैव इत्याह। अब यदि कहो कि सदैव कारणम कार्याकारम आपद्य, तुम्हारे मत में यदि ये है कि मिट्टी ही घड़े के रूप में हो जाती है तो कारण ही कार्य के आकार में हो गया और कार्य के आकार में होकर के कार्य के व्यवहार का निर्वाह करते हैं, यदि ये हम मान लेते हैं तो ऐसा मान लेने पर तो नास्ति संबंध अनुपत्ति ही, तब तो किसी प्रकार के संबंध की अनुपत्ति नहीं होगी। हैं? अच्छा अच्छा भाष्य भी कुछ रह गया। इतस्य असत कार्यवादो न युक्तम, न युक्तिमान इत्या, और भी हेतु है कि असत कार्यवाद नहीं हो सकता। इतस्य असत कार्यवादो न युक्तिमान, असत कार्यवाद युक्ति को सहन करने वाला नहीं हो सकता है, युक्ति वाला नहीं हो सकता। क्यों? का किंच उत्पद्यते इति गुण कार्य द्रव्यस्य स्व कारण सत्ता संबंध माहु, जो हमने अभी कहा था कि तुम द्वण कादि द्रव्य को उत्पन्न मानते हो, पहले तो था नहीं और स्व कारण सत्ता संबंध मानते हो, उसका कार्य कैसे उत्पन्न होगा? कारण सत्ता के साथ संबंधित होकर के कार्य उत्पन्न होगा। तो कारण सत्ता संबंध भी मानते हो, तो जब घट है ही नहीं पहले है, तो मृतिका के साथ संबंधित कैसे होगा? वो जो घट है ही नहीं वो मृतिका के साथ संबंधित होकर के कैसे होगा? संबंध कैसे बनेगा? कार्य कारण का संबंध कैसे बनेगा तुम्हारे मत में, ये बताओ। सिद्धांती कहता है कि कार्य कारण का संबंध तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, कार्य कारण का संबंध मानते हो। आप पहले संबंध होता है तब कार्य उत्पन्न होता है कि पहले कार्य उत्पन्न होता है तब संबंध होता है? तो कहा पहले कारण संबंध होगा तब कार्य उत्पन्न होगा। तब कारण संबंध किसका होगा? अभाव का कारण संबंध होगा। कारण संबंध किसका बनेगा? क्योंकि घट का तो अभाव है। अभाव और कारण भाव रूप है, कारण भाव रूप है, तो अभाव का भाव के साथ संबंध बनेगा नहीं। तो अब कारण संबंध बने बिना घट की उत्पत्ति होगी नहीं, तो कारण संबंध किसके साथ बनेगा? क्योंकि कारण संबंध के बिना तुम कार्य की उत्पत्ति मानते नहीं, इसीलिए इनको समवाय कारण मानने पड़ता अलग ना, वो नित्य बात है। समवाय जो कल्पना इनको इसी कारण करनी पड़ती है, नहीं तो जो है समवाय नहीं बनता है। पर ये जो है समवाय संबंध इसी कारण मानना पड़ता है। तो कहते दुड़कादेर द्रव्यस्य स्वकारण सत्ता संबंध माहो। स्वकारण सत्ता संबंध माना है तुमने कि इतस्य असत्कार्यवादो न युक्तिमान इति तदेव हेत्वंतरम स्फोटयितुं परमतम अनुबध। इसी हेत्वंतर को स्पष्ट करने के लिए परमत जो है कह दिया कि उत्पद्यति इति दुड़कादेर द्रव्यस्य स्वकारण सत्ता संबंधम। पर कियम वचनमेव व्याचष्टे, उसी उन्हीं के वचन को और भी स्पष्ट करते हैं। प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति के पहले असत व असत, तो असत जो है उसका पश्चात स्वकारण व्यापारम अपेक्षा, अपने कारण जो है स्वकारण उसका जो कारण, किसका कारण बोलो? पहले जो असत है तो असत का कारण है, क्योंकि उत्पन्न तो हुआ नहीं, तो कार्य कारण संबंध कैसे बनेगा? और असत का कारण तो बन नहीं सकता है वो, तो इसलिए स्वकारण व्यापार। अब वो कारण व्यापार की अपेक्षा से स्वकारण ही परमाण भी, जैसे दुड़ुक कार्य है तो दुड़ुक एक कार्य है, अभी कार्य उत्पन्न हुआ नहीं, अभी वो असत है, माने परमाणु रूप असत है, परमाणु रूप है ऐसा नहीं कहेंगे, वो दुड़ुक असत है। फिर असत जो है वह अपना कारण व्यापार व्यापारम अपेक्षा स्वकारण परमाण भी सत्तया च समवाय लक्षणेन संबंधेन संबद्धते। अब वो जो है वह परमाणुओं के साथ समवाय संबंध लक्षण संबंध से संबंधित होता है, और संबंधित होकर के संबंधम सत कारण समवेतम सद्भवति। अब संबंधित होकर के फिर कारण समवेत होगा, तो कारण समवेत होगा ये तुम मानते हो, तो तत्र वक्तव्यम। अब वहां पर तुमसे मैं ये पूछता हूँ, कथम असतः सत कारणम भवेत। असत जो है उसका कारण सत कैसे होगा? और संबंध हुआ असत का संबंध किसी से कैसे बनेगा? ये दो बातों का तुम उत्तर दो। सिद्धांति कहता है कि ये जो तुम्हारा सिद्धांत है तो तत्र वक्तव्यम, उस विषय में तुमको बोलना चाहिए, उत्तर देना चाहिए कि कथम असतः सत कारण, असत का कारण सत कैसे होगा? क्या है? नहीं नहीं, सत्कारण असतः सत्कारणम कथम भवे, असत का कारण सत कैसे होगा, एक चीज ये बताओ, और कारण संबंध कैसे बनेगा, असत के साथ सत कारण संबंध कैसे बनेगा, संबंधो वाक्य निश्चित, किसी के साथ असत का संबंध कैसे बनेगा, इस दो बात का हमको उत्तर तुम दो। और उदाहरण दे दिया इसमें कि नहीं बंध्या पुत्र से सता संबंधो वा कारणम वा केनचित प्रमाणतः कल्पयितुं शक्यं। बंध्या पुत्र जो है, वह सत के साथ संबंधित या सत का जो है वह उसका कारण जो सत, वह किसी भी प्रमाण से कोई भी नहीं सिद्ध कर सकता। ठीक है, मैं देखिए पर कियम वचनेम भी वाचस्य प्रादि संबद्धम सत इत्यनेन कारण संबंधे सति, कारण संबंध होने पर कार्यस्य सत्ता संबंधो भवति, कारण संबंध पहले बनेगा फिर कार्य की सत्ता का संबंध बनेगा, कार्यस्य सत्ता संबंधो, आप में क्या है, सत्ता भी हो जाए तो भी कोई अर्थ हुई हो, तो ये जो है वह भवत इत्युक्तम और तदेव स्फुटेत, उसी को कह दिया कि कारण परमतम एव अनुभाष्य दूषयति। अब उस मत का अनुवाद करके फिर उसमें दूषण देते हैं कि तत्र वक्तव्यम, यहीं से दूषण है, कार्यस्य असतोपि कारणम संभवति तस्य च कार्येण संबंध सिद्धति इत्याशंक्या। यदि कोई कहे कि कार्य भले ही असत है पर कारण सत है, तो कारण के साथ कारण से उसकी उत्पत्ति होगी और कार्य के साथ उसका संबंध भी बनेगा, तब उसमें कहा कि नहीं बन सकता कि नहीं बंध्या पुत्रस्य सता संबंधो वा कारणम वा केनचित प्रमाण कल्पयितुं शक्यं। जो है ही नहीं उसका न तो संबंध बन सकता है न कोई कारण बन सकता है। असत्वादेव असत संबंधाभावी, जिसलिए वह असत है इसलिए संबंध का अभाव होने से कारणस्य सतोपि न तेन संबंधो अनुमातुं शक्यते। अब कारण भले ही सत है पर कार्य असत है इसलिए उसके साथ संबंध का अनुमान तुम कर नहीं सकते, क्योंकि सद असतो संबंध असंभवात, सत और असत का संबंध कभी भी हो नहीं सकता है। कार्यस्य अत्यंत असत्व अनुभिगमात कारण संबंध स्यादिति शंकते। अब यहाँ पर जो ये कह रहे थे वो शंका उठाता है, वो कहता है जैसा तुम मानते हो ऐसा असत थोड़ो मानते, बंध्या पुत्र के समान हम नहीं मानते, अत्यंत असत हम नहीं मानते हैं ना, अत्यंत असत तो अनुपगमान इसलिए कारण संबंध उससे बन जाएगा, ये शंका करते। ननु ननु नैव वैशेषिक अभाव से संबंध कल्पते, वैशेषिक अभाव का संबंध की कल्पना नहीं करता है, सतामेव उच्यते नहीं कल्पते, द्वणुकादि नाम ही द्रव्याणाम स्वकारणेन समवाय लक्षण संबंध सतामेव उच्यते। द्रोण कादु तो सत है कि नहीं, द्रोणक जो है वह कार्य में समवाय वह कारण में समवाय संबंध से रहेगा, तो द्रोणक तो जो है सत है, वह तो असत है नहीं। अब वह अपने कारण में परमाणु में समवाय संबंध से रहेगा, ऐसी कल्पना हम करते हैं, इसलिए तुम उदाहरण तो उल्टा दे रहे हो। तब उसका उत्तर देते सतामेव द्रोणकादी नाम कारण संबंधम संकेतम दूष्यति। ये जो तुम कहते हो इसमें जो है दूषण देते हैं कि न संबंधात प्राग सत्व अनभ्युपगमत। ये बताओ कि संबंध के पहले तुमने उसका सत्व स्वीकार किया क्या, द्रोणकादी का और परमाणु के साथ संबंध होने के पहले द्रोणकादि का अस्तित्व माना तुमने क्या, घटका मृत्तिका के साथ संबंध होने के पहले घट का अस्तित्व तुमने माना क्या, नहीं माना, तो नहीं माना तो फिर संबंध कैसे बनेगा, असंबंध हुए बिना उत्पत्ति कैसे होगी। उसी बात को कहते हैं कि सतामेव दृढ़कादि नाम कारण संबंधम शक्यतम दोषयति न संबंधात प्राग असत्व अनुभव गमान सत्व अनुभव गमान। कहते संबंध के पहले तो तुमने सत्व स्वीकार नहीं किया उसका, संबंध पहले संबंध होगा तब तो घटादि का सत्व बनेगा, और संबंध के बिना तो घटादि का सत्व बनेगा नहीं, तो जब घटादि है नहीं तो संबंध कैसे बनेगा कारण के साथ। नहीं वैशेषिक कुलाल दंड चक्रादि व्यापारात प्राग घटादि नाम अस्तित्व इष्यते। वैशेषिक जो है कुलाल दंड चक्रादि व्यापार के पहले घटादि के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, अनभ्युपगम्यमेव विषदीयति उसी को कह दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। कारणम् वो कारण तो सत है कि नहीं, इसका पक्ष चल रहा है नहीं आयिक वैशेषिक का। वैशेषिक पक्ष में कारण सत है कार्य असत है। तो कहते हैं कि ये जो सत जो कारण है वही कार्य के रूप में परिणत हो गया, अब फिर कार्य व्यवहार का निर्वाह कर लेता है। तो कार्य व्यवहार का निर्वाह जो कर लेता है तो ये कार्य रूप तक कार्य के आकार की प्राप्ति जो कारण की है इसलिए संबंध बन जाएगा, संबंध की अनुपत्ति नहीं बनेगी। तुम कह रहे थे संबंध नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा कि तुम कहते हो कि असत है, असत के साथ सत का संबंध कैसे बनेगा। सिद्धांति का कहना था कि तुम्हारा कार्य असत है क्योंकि उत्पन्न हुआ नहीं, अभी उत्पन्न होने के बाद ही उसमें सत्ता आएगी, उत्पन्न नहीं हुआ तो असत है। तो असत है तो जैसा बंध्यापुत्र असत है इसका किसी के साथ संबंध नहीं बनता है, इसी प्रकार कार्य का कारण के साथ संबंध बनेगा ही नहीं। अब जब संबंध ही नहीं बनेगा तो फिर कार्योत्पत्ति कैसे होगी, संबंध तुम मानते हो। तो इसका उत्तर ये दे कि सदैव जो कारण है वह कार्य आकार को प्राप्त करके और कार्य व्यवहार का निर्वाह कर लेता है, इसलिए हमारे कार्य के साथ जो है वह संबंध बन गया, कारण का संबंध बन गया। इत्यादिगमात ऐसा जो है स्वीकार होने से नास्ति संबंध अनुपत्ति ही, संबंध की अनुपत्ति नहीं होगी। तुम कहते हो संबंध नहीं बन सकता है, हम कहते हैं संबंध की अनुपत्ति नहीं होगी। तो सिद्धांति कहता है कि ये तो तुमने दूसरे का सिद्धांत स्वीकार कर लिया, तुम्हारा तो ये सिद्धांत है नहीं कि कारण कार्य रूप में बनता है, ये तुम्हारा सिद्धांत नहीं। कारण कार्य के आकार को प्राप्त करता है ये तुम्हारा सिद्धांत नहीं है। इसी को कहा अपराधान्तान्मयमित्याह, ये तो दूसरे का सिद्धांत तुमने कहा, ये तुम्हारा सिद्धांत तो नहीं। कहा कि हमारा सिद्धांत नहीं है, कहा का नति मृद एव घटाद्याकार प्राप्तिम इच्छन्ति। नैयायिक लोग मिट्टी ही घड़ा बन गई ये नहीं मानते, मिट्टी घड़ा बन गई ऐसा नहीं मानते। घड़ा तो एक नया कार्य हो गया ना, मिट्टी घड़ा नहीं बनी, घड़ा तो एक नवीन कार्य उत्पन्न हुआ और वो पहले था ही नहीं। तो तुम ऐसा कहां मानते हो कि मिट्टी घड़ा बन गई, इसी को कहते न च मृदेव घटाद्याकार प्राप्ति इच्छन्ति। अच्छा कार्यस्य कारण संबंधात पूर्वम सत्व अभावे परिशेष सिद्धम अर्थम दर्शित। कार्य जो है कारण संबंध के पूर्व है नहीं, कारण संबंध के पूर्व कार्य है नहीं, तो कार्य है नहीं तो उसके साथ संबंध बनेगा नहीं। तो परिशेष से क्या सिद्ध हुआ, तो ये सिद्ध हुआ कि ततश्च असत एव संबंध पारिशेष्यादिष्टो भवति। तब तो तुम्हारे मत में असत जो कार्य उसका सत कारण के साथ संबंध हुआ, फिर सत कार्य उत्पन्न हुआ। तुम्हारे मत में यही हुआ कि नहीं? कार्य असत, असत जो कार्य है उसका सत कारण के साथ संबंध बना, और संबंध बनने के बाद फिर जो है वह घट जो सत कार्य है उत्पन्न हुआ। तो असत का सत के साथ संबंध कैसे बनेगा? तो बन नहीं सकता है। वो कहता है कि तुम हमारी बात तो समझते नहीं, तुम अपनी बात ही जो है उठा लेते हैं। हमारी बात ये नहीं है, तुम जिस प्रकार का बंध्या पुत्र कह रहे हो ऐसा बंध्या पुत्र हमारा कार्य नहीं है। बंध्या पुत्र तो कभी भी उत्पन्न नहीं होता है, आकाश कुसुम तो कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। तो मैं ऐसा असत कहां मानता हूं? अत्यंता भाव मैं नहीं मानता हूं, कार्य का अत्यंता भाव नहीं मानता। मैं ऐसा अभाव मानता हूं कि जो अभाव फिर उत्पन्न होता है, भाव को प्राप्त होता है। अब तुम उदाहरण बंध्या पुत्र का दे रहे हो, पर बंध्या पुत्र के समान मैं नहीं मानता हूं कि घट बंध्या पुत्र के समान था, ये नहीं मानता। बंध्या पुत्र तो कभी उत्पन्न होगा नहीं, हमारा घट तो उत्पन्न हो जाता है। हाँ, तो फिर कैसा मानते हो तुम? इसी को उठाते हैं कि थोड़ी टीका पहले देखिए, तत्र च अनुपपत्ति उक्ता इति शेषा। माने तत्र च असत का सत के साथ संबंध बन नहीं सकता है, ये अनुपपत्ति पहले मैं कह चुका हूं। संबंधिनो सदासदोरेव असंयोगेपि समवायः सदासतो संभवेदिति तस्य नित्यत्वात् अन्यतर संबंधाभावेपि स्थितेः आवश्यकत्वात् इति शंकते। वो कहता है कि देखिए, सद असत का जो संबंधी है तो उसका संयोग संबंध नहीं बन सकता है, ये तो मैं भी मानता हूं। क्या है? सद असत का संयोग संबंध नहीं बन सकता है, ये तो मैं भी मानता हूं। परंतु समवाय संबंध बन जाएगा। तो समवाय संबंध कैसे बन जाएगा? समवाय सद असतो संभवित। क्यों बन जाएगा? क्योंकि समवाय संबंध को हम नित्य मानते हैं। समवाय संबंध की कल्पना नहीं आई की ही है। समवाय संबंध को हम नित्य संबंध मानते हैं, तो नित्य संबंध है। तो कहा नित्य संबंध है तो वो कैसे बनेगा? नित्य संबंध है तो कार्य का कारण के साथ जो है संबंध होने के बाद कार्य की उत्पत्ति होती है। अब नित्य संबंध यदि होगा तो फिर जो है वह फिर तो नित्य संबंध होगा, नित्य कार्य उत्पत्ति फिर माननी पड़ेगी। तो कहा कि नहीं भाई, देखो ऐसी बात है कि हम नित्य मानते हैं, क्यों? इसलिए अन्यतर संबंधाभावी भी स्थिति, दूसरे संबंध का जो है अभाव होने पर भी वो संबंध तो रहेगा ही। कहा रहेगा कैसे? उसमें दोष आ जाएगा। कहते भाई आवश्यकत्व तो आवश्यक है, बिना उसके मान बहुत चीज ऐसी होती है कि बिना उसके माने काम नहीं चलता, उसका माने बिना काम चलेगा नहीं, क्योंकि कार्य तो असत है, कोई संबंध कारण के साथ उसका बन नहीं सकता है। अब यदि हम कोई संबंध न माने तो कार्य उत्पन्न कैसे होगा? तब कार्य उत्पन्न होता है इसलिए एक ऐसा संबंध हमको मानना पड़ता है। अन्यतर संबंधा भावे पी आप में क्या है? संबंध अभाव नहीं है, संबंध का अभाव। अन्यतर संबंध का अभाव होने से भी ऐसी संबंध ही है ना, संबंधी तो नहीं है हमारे में पाठ, आप में संबंधी है पाठ क्या? पाठ नहीं है तो संबंधी काहे को मानते हैं? अन्यतर संबंध माने संयोग आदि संबंध, भाई संबंध माने अन्यतर संबंध माने संयोग आदि संबंध, उसको आप छोड़िए। अन्यतर संबंध का अर्थ क्या है? संयोग आदि संबंध का अभाव होने पर भी संयोग आदि संबंध नहीं बन सकता है, यही है अन्यतर संबंध का अभाव। अन्यतर संबंध का अभाव तो अभावे भी स्थिति आवश्यक। अब जब दूसरा संबंध बन ही नहीं सकता है, ये स्थिति हो गई, तो ये स्थिति जब हो गई तब ये स्थिति होने पर क्या होगा कि फिर आवश्यक हो गया मानना। जैसे जिस विषय में आप निर्णय नहीं कर सकते हैं तो कुछ मानना पड़ेगा ना उसको दूर करने के लिए। जैसे मानना पड़ता है, क्या मानना पड़ता है कि अनादि है सब, अनादि मानना पड़ता है क्योंकि आप निर्णय नहीं कर सकते पहली सृष्टि कैसी हुई, अनादि मानने मेरा कोई उपाय नहीं है आपके पास। किसी प्रकार एक समवाय संबंध माने बिना काम नहीं चलेगा ना, उत्पत्ति कैसे होगी? हैं? नित्य संबंध, समवाय संबंध और नित्य संबंध मानते हैं कि वो नित्य संबंध है। तो नित्य संबंध समवाय संबंध को जैसे गुण गुणी का नित्य संबंध, समझे आपके नहीं? तो ये जो है वो इनका संबंध नित्य होता है, द्रव्य गुण का नित्य संबंध हो गया, द्रव्य गुण का नित्य संबंध हुआ, क्रियाकर्ता का नित्य, ऐसा संबंध नित्य मानते हैं। तो इसी को समय संबंध मानते हैं, जैसे जो है वह कारण का कार्य के साथ जो है वह संबंध नित्य मानते हैं, समवाय संबंध, समवाय संबंध को नित्य संबंध मानते हैं। तो नित्य संबंध माने बिना काम चलेगा नहीं, नहीं तो कार्य की उत्पत्ति कैसी होगी? इसलिए हमारा समवाय संबंध बन जाता है, हमारे साथ समवाय संबंध बन जाएगा। घट का घट तंतु में समवाय संबंध से रहेगा, नहीं घट मृतिका में समवाय संबंध से रहेगा। तो समवाय संबंध नित्य संबंध है, तो नित्य संबंध हम मान लेते हैं तो इसी से काम बनता है और वह आवश्यक है। इसलिए ऐसा नहीं तुम समझना कि ये जो है बंध्या पुत्र इत्यादि के समान है। तो कहते ननु असतोपि समवाय लक्षण संबंधो न विरुद्ध, असत के साथ भी समवाय लक्षण संबंध का विरोध नहीं होगा क्योंकि वह संबंध कैसा है? नित्य संबंध है। इसलिए नित्य संबंध होने से वह कहीं भी लग जाएगा, सत में लग जाएगा, असत में लग जाएगा। तब उसका उत्तर देते न बंध्या पुत्रादि नाम दर्शनात्। अच्छा ये बताओ बंध्या पुत्र भी असत है तो वहां भी समवाय संबंध कहीं से लगना चाहिए कि नहीं? असत घट का यदि मृतिका के साथ समवाय संबंध बन जाएगा तो बंध्या पुत्र का भी किसी के साथ समवाय संबंध बनना चाहिए, पर बंध्या पुत्र का तो ऐसा संबंध दिखाई नहीं देता। थोड़ी टीका देखिए, सद असतो मिथ संबंधस्य अदृष्टत्वात् नेति निराचष्टे। सद असत का संबंध दिखाई नहीं देता है, कहाँ नहीं दिखाई देता है? तो कहते बंध्या में हम देखते हैं कि नहीं दिखाई देता बंध्या पुत्र में। घटादि प्राग भावस्य अत्यंता भावत्व अभावात् बंध्या पुत्रादि विलक्षणतया स्वकारण संबंध सिद्धति इत्यशंका। वो कहते हैं कि देखो बंध्या पुत्र में अत्यंता भाव है, क्या समझे आप? बंध्या पुत्र में बंध्या पुत्र का अत्यंता भाव है और घट उत्पन्न होने के पहले यहां पर प्राग भाव है, तो प्राग भाव यहां है वहां पर अत्यंता भाव है। तो प्राग भाव के साथ अत्यंता भाव का दृष्टांत तुम दे रहे हो, न्यायिक कहता है ये प्राग भाव जहां रहेगा वहां पर संबंध बन जाएगा, अत्यंता भाव जहां रहेगा वहां पर संबंध नहीं बनेगा। घट उत्पन्न नहीं हुआ तो घट का प्राग भाव रहा, तो प्राग भाव का प्राग भाव भले ही जो है अभाव रूप है, पर इसका संबंध किससे बन जाएगा? कारण सत्य।